بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لغي كواني تاري إن مزوى جماد الآخرة ماكو الفموجة ميان أربعين نبيلي لذلك درسها كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تندلنا باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تليانزا katika kikao kilichopita hadithi ndefu ya Salim bin Ubaid radhiyallahu anhu, tukafikia kauli yake thumma inna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qubidha. Qala shaykh Abdul Razzaq حفظه الله تعالى قوله ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، ثم تفيد التراخي، ثم تفيد التراخي يعني أنه صلى الله عليه وسلم لم يقبض في نفس اللحظة، أنكم توم صلى الله عليه وسلم حكو فريكي بالي بالي بعد يكم ريز أسوالا إلى اليوصالي pamoja na Abu Bakr as-Siddiq akiwa ni imam, na Abu Bakr as-Siddiq akiwa imamu kwa Uislamu nyuma yake. Kwa hivyo alikaa kipindi kidogo kisha akafariki. Bal uida ila al-bayt wa salla Abu Bakr bin Nasi ba'd as-salawat hatta qubida sallallahu alayhi wasallam dhuha yawm al-ithnayn. Mtume sallam siku ile alipomaliza kuswali akarejeshwa nyumbani. Abu Bakr radhiyallahu anhu akawasalisha watu baadhi ya swala. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifariki wakati wa dhuha siku ya Jumatatu. Ndipo alipofariki Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hili limethubutu kwa hadith thabita ani Nabi sallallahu alayhi wasallam. Kuna من باب التنبيه تكون خرافي موجة من مسكية كن حاضرا موليد يا زنغمزة وتكا كجوة منتوم سلم من فريكي سانغابي سوما آيان بيلي لسورة الكهف كيري آية زمشو بتكميف كيشا ولالي إكي فيكي لتايم باب وتامشو وكيامكو جيوين دو وقات الكوفة منتوم سلم يا إيكالي hii mpya hii imetoka mwaka huu karibuni ya makhurafi. Yani ukisoma hizo aya mbili akwambia ukilala ukishalala vile ikifika ile time alifariki Mtume sallam pap tamka haya bwana. Na hili pia jamaa wakakubali, ngine mtu haambii kwa sasa wewe mzidi na hiyo unaitoa wapi? Kwa hivyo akisoma saa nane akilala akiamka saa kumi alikuwa saa kumi, sio? Na akisoma usiku akilala hatuamka mpaka siku ya pili dhuha, alfajiri pia itampita. Kadhaba fajara. Mi waita hawa ni majambazi. Nyi mwaita majambazi wevi wanaiba kwa visu na nini? Hawa majambazi zaidi kuliko wale, sababu hawa waibia watu dini yao na kuwapoteza. Turudi hapa. فبدأ الناس يتحدثون عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يثبت ومنهم من يستفهم. مصحابة وكوزنغمزة كوسو كيفو جمتوم صلى الله عليه وسلم كنا والي أنبا وثبتيشا كومتوم صلى الله عليه وفريكي نوينجيني والكوة وليزة كهيلي في متوم صلى الله عليه وفريكي. فقال عمر والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا، ظنا منه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أغمي عليه وأنه سيفيق من بعدها. عمر أليذنيا كم تولو سلم أمي بوتزا فهام وتولا تامك نحالي لكو ننزيتو نحالي ننزيتو سانا وسلم تولو سلم كو واو ومبيندا كليكو نفسي زاو kuliko mali yao, kuliko watoto wao. Habari ya kusikia kifo cha Mtume sallam ilikuwa si nyepesi kwa msahaba, ni jambo zito sana, na ndio kaona hii hali iliyotokea baina ya msahaba. Umar akasimama, na Umar akizungumza kitu yuwafanya, na msahaba wajua hivyo, wajua Umar akisema wallahi atafanya lile jambo atafanya, na lau kama mmoja angesimama mbele yake pale pale akasema ankufa, angemkata kichwa. Na wao walikuwa wajua. Kwa hiyo watu wote waliposikia Umar ametoa vitisho hivyo kanyamaza. Na wao walikuwa wataka hivyo pia, wataka Mtume sallam awe yuko hai. Na vitisho juu, basi khairi kubwa hiyo, tuendelee hivyo hivyo kwa Mtume sallam yuko hai. Wao watamani kwa Mtume sallam aendelee kuwa hai. Na wako katika hali ambao wametatizika. Sasa ikitokea mfano wa Umar ambaye ni katika watu wa juu karibu na Mtume sallam kusema maneno haya, ni kama ona upande mmoja ni faraja fulani kuwa kweli Mtume sallam hajafanya nini, hajafariki. Na hili walikuwa wakilitamani masahabu, kwa Mtume sallam yuko hai hajafariki. Hii ndio ilikuwa hali pale. Qauluhu wa kana an-nasu ummiyin ay la yaqrauna wala yaktubun, walikuwa watu ni ummiyin, hawaandiki wala wasomi. Maana yake nini? Thumma waddaha muradahu min dhalika, akabainisha makusudio yake, faqala lam yakun fihim nabiyyun qablahu, warabu hawajawahi kutumilizwa mtume kabla ya kabla mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio mtume wa kwanza aliyetumilizwa kwao. Fa asbahu fi amrin ashkala alaihim lilghaya, ikawa katika jambo ambalo limewatatiza sana. وجاءتهم فاجعة أذهلتهم, ومصيبة مزيتو وميوغونغا وكوفانيا حواجوي وسمنيني ولا وفنينيني, وطاشت العقول أكيل زلروكا. وإلا لو كان فيهم نبي قبله وانتهت حياته بالوفاة لعلموا من ذلك أن شأنه مثل شأن ذلك النبي. لو كما كنجلكونا متومي منجينا متومي لزوكوه قبل متومي محمد صلى الله عليه وسلم كيشا كفريكي, wangejua kuwa mitume pia hufa, manake huyu aliyetumilizwa kabla yake alikufa tukamzika na huyu mwingine, hili jambo lingelikuwa ni sahali kwao. Lakini ndio mara ya kwanza kutumiliziwa mtume katika mitume wa Allah, kwa hivyo likawa ni jambo ambalo limewachanganya. Qauluhu fa amsaka an-nas ay kaffu ba'da ma a'lana thalika Umar, Umar alivyotangaza yale matangazo mazito aliyotangaza kuwa atakayesema kuwa Mtume sallam fariki na mkata kichwa na upanga wangu, watu wote wakanyamaza, wakawa hawazungumzi kuwa Mtume sallam fariki. Faqalu ya Salim, qala an-nas li Salim rawi hadha al-khabar, wasahaba akamwambia huyu Salim alipokea hii hadithi, intaliq ila sahibi rasulillah sallallahu alayhi wasallam fad'uhu, nenda kwa sahaba wake Mtume sallam kamwite. Anatajwa mtu jina? Hakutajwa. Sheikh Abdul Razzaq asema ijtima'u sahabati radiyallahu anhum anna hadha alwasf aw anna hadha almawqif yud'a fihi Abu Bakr radiyallahu anhu ma'a anna fihim a'dadan min ahli alfiqh من أهل الفقه والملازمة يبين مكانته العلية ومعرفتهم بقدره ومنزلته. ما صحابة وته ككباليانا كميت أبو بكر الصديق كتك جنبوه لزيته فموجنا كوم ينقل ما ولكويب ما صحابة علماء ابن مسعود لكويب كوم فانو عمر الخطاب رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أوته لكويبه. Lakini wote wakakusanyika kuwa twende, nenda kamuita Abu Bakar. Na hii ni kuonyesha manzila waliokuwa wakijua masahaba kubwa na cheo kikubwa cha Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardha, na hili walikuwa kitambua masahaba wote. Wa qawluhum intaliq ila sahibi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ma'a anna aljami'a ashabu, pamoja na kuwa wote ni masahaba mtume sallam. Hili kulisema dalilun akhar ala mamtaza bihi Abu Bakr radhiyallahu anhu wa ardha, ni dalili nyingine hii kuonyesha ile miza na tofauti na yale mambo ambayo Allah amempa nayo na kumfadhilisha nayo Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ardha juu ya masahaba wengine. Fakana baina as-sahabati idha qila sahibu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam la yansarifu adh-dhihnu illa ila Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ardha. Baina ya masahaba walikuwa wakitajwa sahibu rasulillah, akili zao haziendi kwa yote isipokuwa nani? Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ardha. Wa huwa as-sahabiyyu al-wahid alladhi nassa ala wasfihi bidhalika fi al-Qur'an al-Karim. Yeye ndiye sahaba wa pekee ambaye imekuja aya katika Qur'an kumtaja kuwa yeye ni sahaba pekee yake, hakuna mwingine. قال تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذ يقول لصاحبه يبكي أكي نعم ثبوته هي آم يونا في الإكوازي هي تاجي ما إلي زيوتك جوا فضل بكر بيا مشيا ومبنروي أو جماعة ومفكا كينجيا yani kwa kupendua mambo wamefika kinji, hakuna anayewafika. Hii aya na uwazi uliokuwa hapa wao waichukulia ndio dalili ya swaya ya ukafiri wa Abubakar. Hii aya, hebu angalia wa jamaa vile akili zao zimezunguka juu chini, sijui wana maelezo gani, lakini wana maelezo yao wao yao kivyao wadelewa wao, waeleza kuwa hii aya si ati ni usifiwa Abubakar hata kisema inna allaha ma'ana. Anjama wajinga sana rafidha. Na kuna watu mpaka leo hawajui ile khatari iliyokabili kutokana na watu kama qawluhu fa'ataitu Abubakrin wa huwa fi almasjidi fa'ataituhu abki dahishan yani mutahayiran mutaalliman mafjuan min hauli almusab. Sema nikaja mpaka kwa Abubakar yuko msikitini, si Masjid an-Nabawi mwingine, maana hakuwa pale. Nikamjilia nikiwa nalia, nimechanganyikiwa na uchungu wa jambo zito lililotokea la kifo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Falamma ra'ani qala aqubidha rasulullah sallallahu alayhi wasallam, maana ile hali yake alikuja nayo, je amefariki Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio amekuja hivyo. وكان أبو بكر رضي الله عنه يعرف أن الوقت وقت اشتداد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر بيقول كوي وجيو كوم تون سلم أم زيدي وسانا المرضي. لم يقل سالم نعم. سالم قسم نعم. لأن عمر رضي الله عنه منع من القول به. سب عمر كولي أشك تازا وتقسم قوم فريق. وحلف أن من تكلم بذلك ضربه بسيفه. نأمي أبا. atakayesema hivyo atampiga kwa upanga. Falidhalika qala qultu, sema nikamwambia Abu Bakar, inna Umara yaqulu, Umara sema la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qubida illa darabtuhu bi sayfi hadha. Kwa mimi siwezi kukwambia ankufa, maana yake kuna vitisho kule tumepewa, atakayesema ankufa apiga upanga. Kwa habari inaoendelea ni hiyo. قوله فقال لينطلق أبو بكر الصديق الله أن ثبات يا جاب سانا سكوي نهيني وتوفيق يا الله سبحانه وتعالى لو كما انجلي تشانغانيكي أبو بكر الصديق نا الله هكم وفكيشا إلي خباري بل انجلي كون ينجيني يعني وانجزيدي كتشانغانيكي الله سبحانه وتعالى أكا يعلي ثبات كبتيا كونان كومنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هيني توفيق من الله سبحانه وتعالى. قال فانطلقت معه. تويند تويند كندا بموجي. فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر الصديق كيا فككوتا watu wameingia kwa mtume sallam ay tazahamu inda baytihi صلى الله عليه وسلم watu zahma katika nyumba ya mtume sallam فقال يا ايها الناس افرجوا لي اني watu naomba njia fungulieni njia افسحوا لي المجال فافرجوا له اي فسحوا له المجال وكم فungulia njia وكم pa nafasi قوله فجاء حتى أكب عليه ومسه يعني وضع يده على جسمه أبو بكر شوك كم شي كم توم صلى الله عليه وسلم كم كنواك فبمجرد ما إن مسه صلى الله عليه وسلم قال إنك ميت وإنهم ميتون ألبوم شي كم توم صلى الله عليه وسلم أكجوا تيار مفريك أكسوم هي آية إنك ميت وإنهم ميتون تيقن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات أكون يقيني كوم توم سلم تياري عم فريك قوله ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فعلموا أن قد صدق كم لزا أي صحابة ومتوم متوم سلم عم فريك سيما نعم توم سلم مش فريك wakajua kuwa amesema kweli. Huna tahaqqaqa al-jami'u wa tayaqqanu annahu sallallahu alayhi wasallam qad qubid. Hapo watu wote wakawa na yaqeen kuwa mtume sallam tayari amefariki. Thumma kharaja Abu Bakr ba'da dhalika ila al-masjid wa ijtama'a an-nasu ilayhi. Umar huko yuhaddid an-nas. Umar yatishia watu pande wa pili. Abu Bakr katoka. Hakuzungumza na Umar. Ketikando. Aliposimama watu wote wakamwacha Umar. Sasa mjua fadhila ya Bakr Siddiq. Na ilmu ya Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Wote wakaja kwa Bakr radhiyallahu anhu. Wa khataba an-nas khutbatan 'azimatan jiddan fiha tathbitun lin-nas wa tathbitun lit-tauhid wal-iman. Akatoa khutba 'azimu jiddan. Ndani yake mnakuweka watu imara katika tauhid. Kuwabakisha katika dini ya Allah. وفيها بيان للأمر وإيضاح لهذه الحقيقة والسنة الماضية نهابا نياك يكبينيشا هيدي جامبو نو حقيقة نكون نجي الله سبحانه وتعالى ليويكا وكل من أدام كوي تفيك سيك وتنروك دنياني فقال رضي الله عنه بكل ثبات قلب مع هول المصاب أبو بكر رضي الله عنه akazungumza kwa thabat ya moyo wake Allah aliyomjalia pamoja na uzito wa msiba uliopata hakuna mtu kwa kweli atakuwa amepatwa na huu msiba zaidi ya Abu Bakr Siddiq hakuna mtu alikuwa karibu zaidi na Mtume sallam kama Abu Bakr Siddiq na pamoja na hayo akazungumza haya maneno amma ba'd faman kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat waman kana ya'budu Allah فإن الله حي لا يموت. هذا maneno mazito sana. والله yasikitisha. لو kama maneno kama haya kuna baadhi ya watu wa bid'a wangezungumzia wao wakati ule labda wangekataa. Namna wanavyofanya. Mtume صلى الله عليه وسلم alifariki. Abu Bakr رضي الله عنه akawabainishia kuwa hii dini ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallam ameifikisha hii dini kwetu sisi. Akatekeleza jukumu lake akalimaliza. Sasa ni juu yetu sisi kushikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo sisi hatumwabudu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallam amekuja kutulingania sisi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo man kana ya'budu Muhammadan فإن محمدا قد مات. إكيو كنا متو هابا لكوا موابود محمد صلى الله عليه وسلم بس أجيو محمد شفانين أشفريكي ومن كان يعبد الله نيكيو يو موابود الله سبحانه وتعالى صاحب توحيد فإن الله حي لا يموت. الله سبحانه وتعالى يكو حي جفري كنا متو مسيما هابا من مشكشة دراجة متو مسلم حتى موجة كتك مصعبة ويه فيبي Mtume sallam hajafa. Mauti yale ambayo ni kutoka katika uhai wa hii dunia, tayari Mtume sallam amempata. ama kusema ikiwa mashahidi wako hai, kwa hivyo Mtume sallam yuko hai, lakini ni uhai gani ule? Ni uhai wa barzakh, ule ni uhai mwingine, si huu wa dunia, ule ni mwingine. Lakini kuna baadhi ya watu wataka kuthibitisha kama ambaye ni uhai huu ambao tunao sisi hapa duniani. La, ule ni uhai kamilifu zaidi kuliko mashahidi, lakini ni uhai wa nini? Wa barzakh. Kwa wale wanaosema kuwa kwa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa tulipokaa atuona, wasema hivyo, sema atuona hapa tulipokaa, bali katika sherehe zao za kibida azili za Maulidi wasema Mtume sallallahu alaihi wasallam atuona na amfurahika sana, la haula wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hii hadi atuona hapa tulipo. Tayib, mwenda wapi na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumza kuhusu wale watakaozuiliwa katika haudh? Faqulu ashabi ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, wewe hujui kile walichokizua baada ya wewe kuondoka. Katika kile walichokizua walikuwa wakisema kuwa Mtume sallam atuona hapa tulipo. Ya jamaa, رب العالمين يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. عيسى عليه الصلاة والسلام نمتومي كتك متومي والله ناسيسي تواميني ساسايفي تنغزموم زي كحاي نكو أترودي آخر الزمان نأمون بي الله سبحانه وتعالى سكو قيامة ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فمين كو سيجيو أنا شكفاني ولا سيوسيانا شوشوتي ومنيتا مungu ومنيتا مونا ومungu ومنيتا ناني ميها يوتي سيجيو سيكو أنبيا. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. مين دي وأنبيا إيفو ومعبدوا الله مولوانكم لازنا مولوين ووكا يزوايا أسم وكنت عليهم شهيدا ma dumtu fihim. Kwa pale nilipokuwa naoni kwa mimi kweli nayaona wanaoyafanya na waeleza na waelekeza, falamma tawaffaitani kunta anta arraqib alayhi. Hii aya iko wazi, fi awdah min hadha. Mi huambia ikhwa, ona hawa awam wanaopotezwa na hawa makhurafi, lau kama wangelikuwa na tawfiki ya kuja kwenye durusi za ahli sunna wiki mbili tu, hawarudi tena kwenye ukhurafi, sababu hao jamaa wadanganya sana. Katika yale wanaodanganya ni haya, wakisikia tu adilla za ahlus sunna wanavyozungumza na kuvunja hizo shubuhat biidhnillahi taala, hata kama atabakia mtu khurafi, lakini atakuwa ile khurafi adanganyiki kidogo, yani kidogo atakuwa na afadhali. Akiambiwa naota ambe kwanza wa taratibu hii mambo kwa utaota, ondoa hii, mimi ninaota. Maana kwa wanazo sana hizo dini yao, ninaota naota na fulani amfanya na fulani amfanya, ma fi qala Allah wala qala rasul, man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Fa a'zama ma yahtamu bihi siddiqul ummati fi hadhihi alfaji'a huwa a'zam mahtamma bihi nabiyuna sallallahu alayhi wasallam fi hayatihi kulliha. Kubwa kabisa ambalo Bakr Siddiq limemshughulisha siku ile na kuwa na ihtimam nalo ni lile ambalo mtume wake sallallahu alayhi wasallam alikuwa na ihtimam nalo maisha yake yote, wa huwa tauhidullah jalla wa ala. Tauhid ni tauhid, akaibainisha tauhid siku ile. Fa huwa asasul umuri wa a'zamu al-matalibi, ndiyo msingi wa mambo yote. Katika yale anaotakwa mwanadamu hakuna zaidi ya tauhid. Fa Allahu 'azza wa jalla huwa al-hayy al-qayyum, hayatuhu jalla jalaluhu lam tusbaq bi'adamin wa la yalhaquha fana'un wa la ya'tariha naqsun. Amma ma siwa Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa imma hayyun sayamut أو حي قد مات أو جماد لا حياة له. الله سبحانه وتعالى بكي ياكن دي الحي القيوم أم بي أحيواك أمتمية hauna upungufu wa aina yote, tena ndiyo msimamizi wa mambo yote. Uhai wake haukutanguliwa na kutokuwepo, wala hautafikia mwisho, wala hauna upungufu wowote kiasi cha kuwa la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sababu hii ni katika mapungufu ya uhai, mtu kusinzia au kulala. Hakuna upungufu wowote unaompata Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa yake hii. Ama asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, imma ni hai ambaye atafikiwa na mauti, na imma ni hai ambaye tayari ashafikiwa na mauti. Fikiwa na mauti, khalas, huu maiti. Au ni kisichokuwa na roho, hakina uhai. Fabada Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu fi hadha al-maqam bitathbiti tawhid. Akaanza Abu Bakr as-Siddiq katika sehemu hii kwa kuithibitisha na kuimarisha tawhid katika nyoyo za masahaba. لأنه إذا ثبت وصلح فجميع الأمور من بعده تثبت وتصلح. كسب إكوا عقيدة توحيد إتكوا إمارة كتكنيو زواتو إكثبوتو كساسا مambo yote yatatengenea na huu ni uhakika. Wengi katika watu hawafahamu توحيد ndio itakayowabadilisha watu, hakuna kitu kingine. Wakishamtambua Allah subhanahu wa ta'ala, mambo yote yawasahali, mambo yote yawasahali. Wa tawhid huwa almafza'u lilinsani 'inda almasa'ib wa 'inda alkurubat wa 'inda ash-shada'id. Tawhid ndio kimbilio la muislamu wakati anapopatwa na shida, anapopatwa na majanga, anapopatwa na mambo mazito. Tawhid biidhnillah akiwa nayo ndio itamzuia yeye na kumweka katika usawa jambo lolote linalompata. Ikiwa hana tauhid, basi usiulize ile hali atakayokuwa nayo. Pamoja na kuwa haya maelezo ya kweli na uhakika, nasema kuwa wengi katika watu hili bado hawajalitambua. Wengi katika watu, hata walinganizi, ikiwa kweli tunataka kuleta mabadiliko katika mshtama, ihtimamu kubwa hiyo katika nini? Tauhid. Tizama kwa mfano الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله حكوا من السياسة لنغانية سيو كمبيني كفاينين تنجز دولة يليك وني ملنغانيز ونين وتوحيد. تزامنا من غاني الله سبحانه وتعالى مبكى ليو إلى أثر يدعو الإمام المجدد رحمه الله إيكو كتكنشي مملكة مبكى ليو أثرياك أثرياك مبكى ليو إيبو na ile neema iliyoenea katika ile nchi kwa sababu ya nini? Tauhid. Mpaka leo athari yake iko. Wakati kuna watu waminyana katika siasa, waminyana katika siasa, wala fiki kokote. Kwa ikiwa watu kweli wataka mabadiliko katika mujtama, basi mabadiliko yako katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada na kuwafunza watu tauhid daima. Wewe waweza kuwafundisha kila kitu, lakini ikiwa hawana tauhid katika nyoyo zao, kwani watatekeleza vipi maamrisho ya Allah na makatazo wakati hawajamtambua nani Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hivyo hili ndio jambo la kwanza alilishughulikia Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Thumma tala radhiyallahu anhu qawlahu ta'ala wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum. Hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume, washapita wengi sana katika mitume wa Allah. Je, akifariki au akiuawa mtarudi nyuma? Bimaana muiwache dini yenu. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadhur Allah shay'a. Ukirudi nyuma ukaiwacha dini ya Allah, humdhuru chochote Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe wajidhuru nafsi yako. Na ikiwa utabakia imara, wasayajizillahu ash-shakirin. Wala wenye kumshukuru Allah na hii neema wakaichunga, basi Allah atawalipa wenye kumshukuru. Qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Ibn Abbas asema, wallahi laka anna an-nasa lam ya'lamu anna Allah azza wa jalla anzala tilka al-aya hatta talaha Abu Bakr. Wallahi ni kama watu hawajawahi kujua kuwa Allah ameiteremsha hii aya katika kitabu chake mpaka alipoisoma Abu Bakr Siddiq Kwa ni kama walikuwa wamepitikiwa. Na hapa yatuonyesha kuwa hakuna yeyote baada ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam isipokuwa kuna jambo katika ilmu laweza kumpita hata likiwa liko wazi kabisa. Tizama Umar ibn Khattab, hivi wafikiria alikuwa haijui aya? Wallahi alikuwa haijui aya, si teremka na wako pale. Hivi Hufadh kama ibn Mas'ud radhiyallahu anhu walikuwa hawajui hii aya? Wote waijua hii aya, lakini katika hali fulani yaweza kuje mtu akasahau mpaka mambo ambayo yako wazi kabisa. Sasa usije leo ukasema imamu fulani hajui, wajua wewe. Masahaba wamepitwa na jambo hili katika kitabu cha Allah, kiko wazi, liko wazi kabisa. Mpaka Ibn Abbas asema kana kwamba hakuna mtu ajua kuwa hii aya Allah ameiteremsha mpaka alipoisoma Bakr. Alipoisoma Bakr Siddiq radhiallahu anhu, angalia aya, kumbe iko wazi. Si na hii yatuonyesha namna gani masahaba walikuwa, aya ya Qur'ani ikisoma pale pale wakubali maneno ya Allah, na wakisomewa hadithi ya Mtume sallam pale pale. Na hapo tutaona mfano kila swali za Bakr Siddiq radhiallahu anhu atoa hujja kuwa Mtume sallam asema hivi, Mtume sallam asema, na hapo hapo masahaba wakubali na kuendelea. Hakuna aliyesema sasa hiyo itakuwa ni khabarul ahadi kwa sababu mpokea wewe tu. Kuna mtu asema hivyo? Hakuna aliyesema mtu kama mtu thika aminika ni mkweli siddiq al umma asema maneno utasema nini? Fastihdharu Abi Bakr radhiyallahu anhu hadhihi al-aya fi hadha al-mawqif wa tathbituhu fi khutbatihi lin-nas tawfiqun min Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr as-Siddiq kuwa na istihdhari ya hii aya, akaikumbuka akaitaja katika mawqif kama hii, na kuthibitisha watu na kuwapa uimara katika nyoyo zao katika khutba yake hii, hii ni tawfiq kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa akhadha an-nas yuraddiduna hadhihi al-aya fi arja'i al-madinati wa yaqra'unaha ka'annaha nazalat yawmaydhin. Ikawa kila mmoja katika mdomo wake aregelee aya, wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadhurra Allah shay'an wa sayajzi Allahu shakirin. Kila mmoja akawa hii aya ikariri, aikariri hii aya iingie vizuri katika moyo wake kuwa hili jambo ni uhakika, hatuwezi kulikimbia. حتى إن عمر رضي الله عنه الذي كان يقول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ضربته بسيفي سألكوا كسما يذو أتكيسيما متوب سلام فريكي نمكتا كيشون نمبيا كو بانغوان أصبح يقول ألبسكي أيو آية صوم كسما والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلا الآية فعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. Niliposikia tu ile aya ameisoma Bakr Siddiq pale, nikajua hakika Mtume sallam tayari ashafariki. Asema hatta ma taqilluni rijlai ma taqilluni rijlai hatta hawaitu ala al-ard. Umar asema miguu yangu imeshindwa kunizuia kwa ule msiba, akaanguka chini radhiyallahu anhu arda. Msiba mkubwa sana, Umar akashindwa, miguu yake imeshindwa kumzuia, akasema nikaanguka chini. Yani sasa khalas Mtume sallam amefariki. Ay saqata karamatan min Allah subhanahu li siddiq al ummati wa tathbitan lahum. Yani karama kutoka kwa Allah akampa siddiq al umma. Acha karama za uongo uongo, fulani angufa akamwambia wewe unasema utakufa mpaka usilimu, si urongo tu, mambo ya ajabu ajabu. Hizi ndio karama za kikweli, mtu akafundisha tauhid na watu waelewa karamati al-awliya, sio zilewa vipi karamati al-awliya paka uruke sio faini. Tayari wewe kubakia katika Uislamu na kuwa na thabati, wallahi ni karama kutoka kwa Allah. Allah ankukirimu sana wewe kuwa na thabati katika dini ya Allah, wallahi karama, ayuma karama. Abu Bakr as-Siddiq akawa ni sababu ya kuthibitisha masahaba Mtume sallam katika hali hii nzito, na hii ni karama min Allah subhanahu wa ta'ala, kamkirimu nayo Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. kimbakia kipande katika hadithi. Tukizungumza hapa tutamaliza saa moja. Ndefu. Fikiri tusimamia hapo, sio? طيب. نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيك.